Maka pigin dian yendo. Yesu lerongwar kaba nde nagadi Jerusalema ke bua pundi betfaje lembetani doblani ke ku olifie tiri juari. Oden swanongwar kaba siga belie ke yerba. Swagman ke gariya dobgan ye iligna. Iya ba kwal yene ya yonu. Iba le ya humbi sarle ke obada janli. Kelilu. In loti limani ki chwanna. Nuloba ya buari. Benten ke itien line. Yingwa ki yero. Ti dano mbuao. Tontoni oba kere yin chwano onkan. Bidengari kiba suake lungumbi sarle luo nini bubun nyawkane ke ku usanu. Biden loti li. Ya neban yele kani bitiyamba den bualba. Yitien be. Benten ke yilot li ngumbi saalna. Biden guamba nan Yesu wamba mama. Lani biden kerke gerin li. Biden chuan li ngumbi saali Yesu kani. Ki luki mandili po bitiyari. Ke Yesu jangan li. Bini bubon kian la den lari bitiyari usanun ni. Bini tiyamba den peri iti ben suangi ikuwani ni. Kumoko lari usanun ni. Ya ban ye Yesu ni ga le ya ban wa o por kuri den pani ke twa ba o tienu sel gi wa pedi wani ni mi adi ro ye ni o tienu sel gi ya balin ba gena ya jada firin den pa di ya bar ye ni o tienu yo an ye hata ko joma nda ti pari Yesu den pundi Jerusalem ma ke kwa o tien diogun ni o den diri le bon le kuri o yenu den bua ke ba Oden yegalembe pigini liyerba ke gwa gere betani ya dobegani. Landen fi ifa kebe gwa nyan betani mikoma den kyo Yesu. Oden labu kankam harfwama kebu fayar bundi. Ki jar ke gere keba le oyaba le bubon luo kala. Wanden pundi wala pu seti fayari. Kere ma la adentye akankana luo ma yonu. Oden yerbu. Obakul nda gwa mwane abon luo kala hal abada. Ongar kaba den bar wan yer yal. Den pundi Jerusalem. Yesu den kwa utien di woni ke del ke nyan yabin kwari den yabin dalien kuri. Ke tur ke luni bi ligle bar ba kwari lene apa je kwara on kar kara. O den yebe poko ba kuri ndago tugle ba ke pwandi utien di woni. O goden tundi ba ke yer. Na yitien ni la yer. Bi ba yi ndiye ko ijar diye ko ini bor kul poka. Amma yim wanten keli twa aton kona kuon kanu bi ko par kiam bi yudamba le libal mam banka ba nden bar lani biden pari bamba tie mama ke borno amma biden kio kerma o bang ma den pa ke kunu kuri ku jobo an gunde pundi Yesu leni on war ka ba goden nyan udugon lande fi fa ke bi yo sanuni ke po adane bu kan kam yekan biden la ke bu kuori ke tan leni bu jini kuri Pieri dentiare ya dentieni ke yer Yesu. Kamba jirkile ngambe soli ya kankamu yeni bu kuor bukuri. Yesu den gwa ke yerba. Dar manutien. Wan yi imomwan. Yoan yerli na juare. Fike ban lu ayuri mi nyin kiamini. O ya yer yen kambalati o palenni. Le batieni bi le kantieni. Amma ke dan ke wan yer yala batieni. Oba balantien opo le telan ya poke en yeri yin jande ke miar yar kul yin dan ke ibala lan iba bala yin ser ke jar ya yonu kul ke tiar ke ipia mama le nilo ba yin paman o suguri ke ba yu ya tam polim pa yi mo suguri tuom biar po ama iya puni ilyeb suguri iba yu ya tam pol mo ko kam pa yi suguri ya tuom biar po Biden pundi Jerusalem. Yesu den gwar utien diwuni bi ko par kiambi yudamba le libal mam ban kaaba le bindi beleba den kiwa kani ki yero. Lilla bar ya poyo ke atiendi ni na bon. Mem kuna le bari ke atiendi la. Yesu den yerba. Mba bwar yi bon yela. Yin gwan mpo ke moko ba wan yi. Ya bar ya poke ntiendi la bon. Jan dem participe ni bien o dem ba le bal temple popi bi bini saru kané wan ni man bi den juogi bi siga ki yer ti ya yer ke o dem ba li temple po o ba yer be ya po ke yiden dano o mam tiya yeri bini sarba ya kane hey yen mo biden jiebini ba kerma bini kuri den noa ke ja den tie sawal polo imomwan la ya po biden gwa ke yer jesu ti ban ba jesu den yerba moko kan wari ya bal ya po ke ntien la bon la